بسم الله الرحمن الرحيم. اسم الفاعل، اسم فاعل. ناصر، ضارب، قاتل gibi. Bunlara ism-i fail diyoruz. Emsilede de gördük. Şimdi bu ism-i fail nedir? Ma bir isim ki üç dakika türetildi. Meştukka türetildi. Neyden? Min fa'lin hadesten. Yani o da mastardan türetilmiştir. Min fa'lin bir hadesten türetilmiş ki kim için konulmuş olduğu halde mevdu'an zâlikel ismu, bu isim konulmuş olduğu halde kim için? Limen kâme, limen ol bir kimsenin kâme, kaim olduğu, o faal, o hades kaim oldu bihi, o zat ile. Hades kimle kaim olduysa, hades kimle kaim olduysa efendim o kimse için mastardan, hadesten türetilmiş olan isimdir. Ama ne manasıyla? Bima'nel hudusi, hudus manasıyla, hudus ve teceddüt manasıyla. Tamam, sübut manasıyla değil. Hadis olma, yenilenme, meydana gelme, arız olma. Zaman zaman arız olur, zaman zaman olmaz. Şimdi mesela örnekten gidelim. Darimun. Darimun darptan türetilmiş. Peki darip kime deniyor? Men kâme bihit darbu. Değil mi? Yani darip kimdir? Ellezî kâme bihi et darbu. Darp kendisiyle kaim olan kişi demektir. Darip. Peki dariplik nefiste yerleşmiş bir şey midir? Yok. Darip olur. Değil mi? Bazen dariptir, bazen darip değildir. Yani darp fiili. Yani darabe fiili, darp etme fiili bir sıfat değildir yani. Sübut bulmuş, bil kuvve insanda mevcut, her zaman insanla kaim olan bir mana değildir. Arizidir. Olur olmaz. Yardım etmek mesela. Yardım etti, yardım edici. Yardım edici ne? Şu anda yardım edicidir. Biraz sonra yardım edici olmayabilir. Ama sıfatı müşebbeli öyle değil. Mesela kerimun, kerimdir yani. Kerim, kerim olmak demek. Kerim olmak nefiste yerleşmiş bir manadır. Yani iyilik etmese de keramet onda sabit yani. Tamam mı? Mesela tale uzun oldu. Davil uzun, uzun uzundur yani. Hadis olmak manasında subut manasındadır. Şimdi bimanel hudusi kaydına kadar sıfatı müşebbeye de ismi faille aynı. Ama bimanel hudus deyince ismi fail, bimanel sübut deyince sıfatı müşebbe oluyor. Tamam. Demek ki üç zamandan biriyle ne oluyor? Mukayyet oluyor yani. Nasır'ın yardım edici ne zaman? Emsi, dün mesela. Nasır'ın yardım edici, el-an şu anda. Nasır'ın yardım edici ne zaman? Gaden. Yarın yardım edici olacak yani. Şimdi Musannif Hazretleri'nin meştukka min fa'lin kaydı. Peki hadesten türetilendir deyince bunun içerisine mahdut ismi fail de giriyor. Tarif yapılan ismi fail de giriyor. İsmi meful sıfatı müşebbeye de giriyor. Limen kâme bihi deyince, limen kâme bihi, hades kendisiyle kaim olan kimse için denince ism-i meful çıkıyor. Sıfat-ı müşebbe ama hala kalmış. Bimanel hudûti kaydıyla da sıfat-ı müşebbe çıkıyor. Tarifin içerisinde sadece ne kalıyor? İsm-i tafdil kalıyor. Peki. ve sigatuhu, ismi failin sigası. Neyden olduğu halde? Min mücerradi sülâsiyyi, sülâsi mücerretten. İsmi failin sigası ne üzerine olucudur? Ala failin, ala zineti failin, fail vezni üzerine olucudur. Nasirun, daribun, şakirun gibi. Ve min gayrihi, gayrisinde, yani ve min gayri, ve min gayri sülâsiyyil mücerredi, sülâsi mücerredin gayrisinde. Ne olabilir bu? Sülasinin mücerredinin dışındaki ne olabilir? Sülasi mezit, rubai mezit, rubai mücerred. Buna hepsi. Bunlar da ise yani ve min gayrihi ve min gayri mücerredi sülasi. Sülasinin mücerred olanının gayrisi. O zaman ne olabilir? Sülasi mezit fi ahraca. Bunun için faili nedir? Muhricun. İnkesara, münkesirun, istahrece, müstahricun, dahrece, rubayı mücerred, müdahricun, tedahrece, rubayı mezit, mütedahricun, ikşa'arra, değil mi? İkşa'arra, mukşa'irrun, ihrancame, muhrancimun. Bunlar da bu şekilde gelir. Şimdi söylüyor. Bunların hepsi muzarinin sigası üzerine gelirler. Sondan bir önceki harf kesre oldu mu ismi fail olur. Fethi oldu mu mefhul olur. Muhricun ismi fail. Muhracun ismi mefhul. Müstahricun fail. Müstahracun mefhul. Müktesibun ismi fail. Muktesebun ismi mefhul. Efendim. Müdahricun fail, müdahracun mef'ul. Ve min gayrihi sülasi mücerredin gayrisinden olduğu halde ismi failin sigası ne üzerine olucudur? Ala sigatil mudari'i, mudari'nin sigası vezni üzerine olucudur. Hangi mudari? El malum. Tamam. El malum. Malum fiil muzarisinin vezni. Ama ne ile beraber? Bimimin mim ile beraber. Öyle mim ki mazmumetin, zammelenmiş bir mim. Başına ne gelecek? Zammeli bir mim gelecek. Yani mudara tarifi kalkıyor. Onun yerine zammeli mim gelecek. Daha ne ile beraber? Ve kesri ma kablel ahiri, sondan bir önceki harfin de kesreli olması ile beraber. Sondan bir önceki harf zaten kesreliyse aynı kalıyor. Kesreli değilse sondan bir önceki harf kesrenecek. Mesela yuhricu, yuhricu. Sadece muhricun. Ama yetekesseru, mütekessirun. Sondan bir önceki harf kesir oluyor. Evet. Sondan bir önceki harf kesir oldu mu sıkıntı yok zaten. Ama sondan bir önceki harfte kesir olmasa, olmasa da onu kesir yapacaksın. İsmi fail sigasına girdi mi kesir olacak. Ve kesri ma kablel ahiri, sondan bir önceki harfin kesirli olmasıyla beraber. Örnek. Nahvu. Müdhilin. Edhale yudhiludan müdhilun. Tamam. Evet. Ve müstağfirin. Müstağfirun. İstağfara. İstağfiru istiğfarın fe müstağfir. Peki. Şimdi ameline geçti. Ve ya'melu amel eder. Bu istinaf yani. Başlıyor şimdi amelini anlatmaya. Ve ya'melu, biz avamilde görmüştük. Ne demiştik ona? İsmi fail ya'melu amele fi'lihil ma'lum. Malum fiil amelini amel eder. Malum fiili. Yani müştakkun minhu olduğu o muzarisi. ne amel ediyorsa ismi fail de onu amel ediyor. Değil mi? Mesela örnek neydi? Küllü hasud. Yok, küllü hasudun mu? Küllü hasudun. Hah, muhrikun. Muhrikun hasedlu amel. Muhrikunu kaldır, yuhrikuyu koy, o da aynı işi yapacak. Küllü hasudin, her haset edici. Muhrikun, ismi fail, yakıcıdır. Ne? Haseduhu, onun hasedi. Neyi yakıcıdır? Amelehu, onun ameli. Haseduyu refetti, fail aldı. Ameleyi nasbetti, mefulu bir aldı. Muhrikunu kaldır, yuhrikuyu koy, o da aynı yapıyor. Yani muhrikun, yuhrikunun yaptığı ameli yapar. Çünkü yuhrikudan müştaktır. Yani müştak, müştakun minhun amelini ne yapar? Yapar. Ve ya'melu amel eder, ismi fail. Ne gibi amel eder? Amele fi'lihi, fiilinin ameli gibi amel eder. Eğer fiili, lazım fiil ise o zaman o ismi fail de lazım fiil gibi amel eder. Refede fail alır. Nasip edip meful olmaz. Harf-i cer vasıtasıyla ne yapar? Nasip eder. Meful olur. Harf-i cer olmadan olmaz. Müteaddi ise bir mefule geçiyorsa o da ene daribun zeyden. Ene daribun zeyden. Darabtu zeyden gibi. Tamam. İki mef'ule geçiyorsa o da aynı şekilde ne yapar? O da iki mef'ule geçer. Üç mef'ule geçiyorsa o da üç mef'ule geçer. Fakat bu mef'ullerde amel etmek için öyle direkt amel edemez yani. Yani ammamülü alabilmesi için şartlar var yani, değil mi? İşte demiştik ki ismi tahsir olmayacak, mahsup olmayacak, amelden sonra mahsup olsa zarar vermez, eliflamlı olursa başka bir şart alamaz, eliflamsız olursa beş şeyden birine itimat edecek, ya müptedaya itimat edecek, haber olacak, ya zilhale itimat edecek, hal olacak, ya mevsupa itimat edecek, sıfat olacak, ya nefhin peşinde vakı olacak, ya istifamın peşinde vakı olacak, değil mi? Ki amel etsin. Ondan sonra hal ve istikbal manasını ne yapacak? Delalet edecek ki nasb etsin, mef'ul bihalsın, ref etsin, fail alsın. Evet. Peki fiilinin ameli gibi amel eder ama ne şartıyla? Bi şartı ma'nel hali, hal manasını içermesi, hal manasına delalet etmesi şartıyla evil istikbali veyahut da istikbal manasına. Hal veya istikbal. Ben de ev, sizde de vav, fark etmez. Zaten aynı anda hem istikbale hem de hale delalet etmez yani. O anlaşılıyor. Hal veya istikbal manası şartıyla, yani bunlara delalet etmesi şartıyla ne yapar? Fiilinin ameli gibi amel eder. Tabi bu ismi zahirdeki ameli için şarttır. Yoksa damirde amel etmek için hiçbir şarta ihtiyaç yoktur yani. Tahtında her zaman müstetirdir yani. Onda bir şart aranmaz. يَعْمَلُ فِي الظَّاهِرِ دُونَ الْمُسْتَتِرِ فَيْنُوا لَا حَاجَةَ اِلَى الشَّرْطِ. O da şarta ihtiyaç yok. Evet. Demek ki ismi fail bir şart ile beraber amel ediyor. O şart da nedir? Hal ve istikbal zamanına ne yapması? Delalet etmesidir. Çünkü fiil-i muzaride müştak. Fiil-i muzaride de ne vardır? Hal veya istikbal manası vardır. Madem ki fiil-i muzarinin ameli gibi amel edecek, o zaman ona muhalif olmaması lazım yani. Tamam? Ona muhalif olmayacak. Fiil-i muzaride ne manası var? Hal veya istikbal manası var. İsmi fail de ne yapacak o zaman? Hal veya istikbal manasını bulundurursa ne yapıyor? Amel ediyor. Zeydün Zeyd daribun, dövücüdür. Kim dövücü? Gulamuhu, onun kölesi. Kimi dövücüdür? Amran, Amr'ı. Ne vakit? El-ane. Şu anda. Veyahut da Zeydün Zeyd daribun, dövücüdür. Kim dövücü? Gulamuhu, onun kölesi dövücüdür. Kimi dövücüdür? Amran, Amr'ı. Ne vakit? Gaden. Bir manel istikbal yani. Yarın. Şimdi bu istikbal manası tahkikan da olabilir böyle hakikaten. Hikaye tarikiyle de olabilir yani. Hikaye tarikiyle. Ve kelbuhum basitun zira'ayhi bil vasid. Tamam. Ve kelbuhum, onların köpeği, Ashab-ı Kehf'in köpeği, basitun, yayıcıdır, zira'ayhi, iki ayağını, iki zira'ını basit döşemiş, bil vasid, o mağaranın ön tarafında. Şimdi burada basit kelimesi, basit. Şu anda yaymamış ki. Bu ayet inmesinden önce vakk olmuş. Değil mi ki? Ama burada hal manası hikaye ediliyor yani. Tamam mı? Canlandırma var yani. Sanki şu anda iki ayağını ne yapmış orada böyle yaymış da duruyor yani. Evet. Daha ne şartıyla amel eder? Şimdi az önce saydığımız o itimat şartları vardı ya. Hale veya istikbale delalet etmesi şartıyla daha ve bir şartıl i'timadi, itimat etmesi şartıyla, dayanması şartıyla, ism-i fail itimat edecek. Ne üzerine itimat etmesi şartıyla? Ala sahibihi, sahibine. Yani kendisiyle muttasıf olduğu kişiye. Yani ism-i faille muttasıf olan ki mevsufa yani. Bu da mevsuftan muradım. Nahvi mevsuf değil. Müfteda da onun mevsufudur. Zilhal de. Tamam mı? Onunla muttasıf olanı. Ala sahibi ne demek? Alel muttasifi bihi. Onunla muttasıf olana itimat edecek. Yani müftedaya itimat edecek. Haber olacak. Veya mevsule itimat edecek. Sıle olacak. Veya mevsufa itimat edecek, sıfat olacak. Veya zilhale itimat edecek, hal olacak. Tamam. Evet. Ev veyahut da ne üzerine itimat edecek? Alel hemzeti. Hemze üzerine. Hemze istifamda asıl olduğu için onu söylüyor yani. Yoksa hel de olabilir yani. Veya başka istifam lafızları da olabilir yani. İsim olsun, harf olsun fark etmez yani. Men, ma, meta, eyne, kem, keyfe, eyyane. Alel hemzeti yani onu söylemesinin sebebi asıl olduğundan dolayıdır yani. Alel hemzeti istifamiyeti ve nahviha. Hemze ve benzeri. Tamam. Min elfazıl istifam. Evet ama veya da ma, bu da nefi ması yani veya benzerleri yani. Diğer nefiyatları olabilir. Bunlar da nereye dahil oluyor? Bunlar fiile, evle, fiile duhul ediyorlar. Dolayısıyla o zaman fiilin ameli gibi ne yapar? Amel eder. Fiile benzeyişi güçleniyor yani. Hemze-i istifamın peşinde vak olunca, nefin peşinde vak olunca ism-i failin fiile benzeyişi güçleniyor. O zaman ne yapıyor? Amel ediyor. Kaimun قَائِمٌ اَزْزَيْدَانِ اَزْزَيْدَانِ ne yaptı? Ref etti, fail aldı. مَا قَائِمٌ اَزْزَيْدَانِ مَا قَائِمٌ ayakta olucu değildir. Kim? اَزْزَيْدَانِ ki Zeyd ayakta olucu değil. Peki. Elif lamlıyı demedi. Elif lamlı olursa hiçbir şart aranmaz zaten. Değil mi? Eddaribu. Eddaribu. Ve şöyle yapalım. Ca'e. Eddaribu. Ca'e geldi. Eddaribu. Dövücü olan. O dövücü kimse. Ellezi yadribu demektir o. Çünkü o ismi mevsuldür. Ve emmel lamu dâhiletu ala sıfat. Fekale ekserum innehu ismi mevsul. İsmi mevsul. Ellezi yadribu demektir. Ebuhu. Ebuhu efendim Amran. Ca'a geldi eddaribu o dövücü kişi ki kim dövücü? Ebuhu onun babası dövücü. Kimi? Amran Amr'ı. Babası Amr'ı dövücü olan kişi geldi. Eddaribu ismi fail. Ebu kelimesini ref etti. Fail aldı. Amr'ın nasb etti, meful aldı. Evet. Fe'in kâne. Şimdi bu fa'fa'yı tefsirdir veya takiptir. Tamam mı? Fe'in kâne. Eğer olursa o ismi fail, müteaddi olan ismi fail olursa, ne için olursa, lil madi, li zamanil madi, mazi zamanını ifade etmek için olursa, mazi ifade etmek üzere olursa, vecebet, vacip olur, el izafetü. O zaman, izafetü ismil fa'ili ila mef'ulihi, ismi fa'ilin mef'ulüne muzaf kılınması vacip olur. Ne tarakıyla? Manen, yani izafeten maneviyeten. İzafeti maneviye ile, izafeti lafziye ile değil, izafeti maneviye olarak. Niye? İzafeti lafziyenin şartı ne yapmış? Ortadan kalkmış. Hale veya istikbale delalet etmesi lazım. Hale veya istikbale delalet etmediği zaman amel edebiliyor mu? İsmi fail. Edemiyor. Neye delalet etmesi lazım? Hale veya istikbale de. Geçmiş zamana delalet eden, ettiğini gösteren bir karine varsa orada izafet vaciptir ve izafet izafeti maneviyettir. Örnek verelim. Zeydün Zeyd. Daribu amrin emsi. Daribu burada amra muzaf oldu. Olması da vaciptir. Niye? Emsi varken amr onun nesi olamaz? Mamur olamaz. Yani şöyle diyebilir misin? Zeydün Zeyd. Daribun dövücüdür. Amran amrı emsi. Olmaz. Çünkü mef'ulü nasip edebilmesi için şart nedir? Hale veya istikbale delalet etmesidir. Öyleyse amrunun mamulü değildir. Halbuki izafeti lafziye neydi? Mamulüne muzaf olan sıfat. Burada mamulüne muzaf olan bir sıfat var mı? Amrunun mamulü değil. Mamulü olamaz yani. Emsi varken onun ne olamaz? Mamulü. Dolayısıyla burada bu meful konumundaki amra izafeti vaciptir ve bu izafet de izafeti lafziye değildir. Nedir? İzafeti maneviyedir. Tamam. Çünkü izafeti lafziyenin şartı, izafeti lafziyenin şartı o izafetten önce muzafun ile onun mamulü olması lazım. Burada mamulü olamaz. Yani lafız tarikiyle ne olamaz? Onun mamülü olamaz. Diyemezsin ki Zeydün Zeyd daribun amran emsi. Emsi varken o emsi amrın terkipte ismi failin meful olmasına manidir. Tamam. Onun için bu izafet nedir? İzafeti maneviyedir. Hilafen lil kisai. İmam Kisai buna muhaliftir. O diyor ki hayır. Mazi manasında da olsa, hal manasında da olsa, istikbal manasında da olsa izafeti vacip falan değildir. İzafeti manevi, izafeti vacip değildir. Ve mensup olarak, meful olarak onu ne yapar? Alabilir diyor. Amel eder. Yani Zeydün Zeyd daribun amran emsi olur. Peki izafeti de diyor, izafeti maneviye takdir edilmesi gerekmez diyor yani. Tamam mı? Niye? Madem ki dedi nasb edebiliyor, mamul olabiliyorsa o zaman izafette ne olur? İzafeti lafziye olur diyor. Evet, İmam Kisai burada görüşüne delil olarak ve kelbuhum basitun zira'ihi bil vasit ayetini gösteriyor. Biz onun cevabını verdik zaten. Dedik ki o her ne kadar mazi olsa da orada murat hikayetül haldir. Hal hikayesidir yani. Bak diyor orada diyor geçmiş zamana delalet ettiği halde ayet inmeden önce olmuş bir olaydır diyor. Bu diyor nasp etmiş, meful almış. Demek ki geçmiş zamana delalet etse amel edebiliyor. Biz onu kabul etmiyoruz. Biz diyoruz ki orada hikayetül haldir. Halin hikayesi vardır. Peki. Fe inkâne, eğer olursa, bazı nüshalarda ve inkâne. Bu elimizdeki benim nüshamda fe inkâne. Sizde? Bazılarında da ve fi bazı nüshâhi ve inkâne. Bazı nüshalarda ve inkâne gelmiş. Mesela bunda da ve inkâne. Feinkan eğer olursa lehu o ismi fail için olursa ma'mulun aharu. Peki bu geçmiş zamanına delalet eden ismi fail, haydi tuttuk onu muzaf kıldık mef'ule. Mef'ule muzaf kıldık, izafeti maneviye de yaptık. Ya ama başka da ma'mul olursa ne olacak? Feinkane lehu. Tamam mı? Lismil fail, ama hangi ismi fail? Ellezi bimanel madi. O kayıt da önemli. Ellezi bimanel madi. Mazi manasında olan bu ismi fail için olursa, ne olursa ma'mulun aharu. Başka bir ma'mul daha varsa, yani ismi failin muzaf olduğunun dışında da bir ma'mulü varsa, değil mi? Hani hatırla şimdi, iki mef'ule geçtiği zaman da ikinci mef'ule, hadi birincisini muzaf ile yaptın. Öbürü ne olacak? Örneğini göstereceğiz. O zaman o ikinci ma'mulün ma'muliyeti o ismi faille midir? Yoksa başka bir amil tarafından mıdır? Yani fiil tarafından mıdır? Musannif cevap veriyor. Diyor ki febi fi'lin mukadder. O ismi faille değil, mukadder fiil iledir. Tamam. Ma'mulun ahir. Başka bir ma'mul olursa, evet o, yani ismi failin muzaf olduğunun dışındaki bir ma'mul daha ismi fail için bulunuyorsa, terkiple bakıyorsun, bu da ismi failin ma'mulu gibi duruyor. Onu zannetme ki diyor o ismi failin ma'muludur. O neyledir? Febi fi'lin mukan. Yani fentisabuhu, o ma'mulun mensup olması neyle olucudur? Bi fi'lin mukadderin. La bismil fa'ili. İsmi fail ile değil, o mukadder fiil ile mensup. Örnek şimdi. Zeydün Zeyd mu'ti amrin. Mu'tin idi. Tamam mı? Mu'tin idi. İzafe yaptık onu. Temin düştü. Mu'ti amrin. Dirhemen emsi. Şimdi emsi varken mu'tin ismi faili ne yapamıyor? Amel edemiyor. Tamam. Amra muzaf kıldık o zaman. Vecebet el izafetü manen. İzafetü manevi vacip. Tamam. Mu'ti amr. Zeydü Zeyd kimdir? Mu'ti amrin. Amra verendir. Neyi? Dirhemen parayı. Dirhemi verendir. Ne zaman? Emsi dün. Şimdi amrin muzafı ile oldu. Dirhemen mamulüne bakıyorum. Bu da mensup. Bunun mensup olması ne iledir? Fentisabuhu, bunun mensubiyeti, mensup olması bi fi'lin mukadderin la bismil fa'ili, ismi fa'ile değildir. O zaman dirhemen kelimesi mensuptur. Neyle mensuptur? Mahsuf utiye ile. Tamam, utiye ile mensuptur. Sanki şöyle denmiş. Yani mu'ti amrin, amra verendir deyince sanki bir soru sorulmuş. Ma a'tahu. Ona ne vermiş? Ma a'tahu. Ona ne verdi? Sanki denildi ki fıkıh ile cevapta dirhemen. Yani a'tahu dirhemen. A'tahu ona verdi dirhemen. Parayı verdi emsidir. Anlaşıldı? Peki. Fein dehalet eğer dahil olursa ellamu la. Ellamu el mevsuletü. İsmi mevsul olan lam dahil olursa alesmil fa'ili ismi fa'il üzerine isteva el cemi'u, isteva müsavi olur. El cemi'u hepsi, yani cemi'ul ezmineti, bütün zamanlar müsavi olur. Mazi, hal, istikbal hepsi eşit olur, amel edebilir. Merartu biddaribi, biddaribi, bak ebuhu zeyden emsi, amel eder. Merartu ben uğradım bir daribi dövene. Döven kim? Ebuhu, babası döven kişi. Kimi döven? Zeyden, Zeyd'i döven. Ne zaman? Emsi dün. Geçmiş zamana delalet ediyor. Amel eder. Niye? Elif lamlıdır. Şart aranmaz. Tamam. Şöyle de dersin. Merartu bir daribi ebuhu zeyden el ane. Merartu bir daribi ebuhu zeyden gaden. Tamam. Şimdi elif lamda olduğu zaman orada ismi fail zaten hakikatte fiildir yani. Bittari demek billedi yadribu demektir yani. Tamam? Darip orada isim suretinde gözüküyor. Aslında fiildir. Çünkü el orada ellezidir. İsmi mevsulü darip de fiil konumunda. Merartu bittaribi de demek billedi yadribu ebuhu zeyden emsi. Fiil geçmiş zamanı delalet ettiğinde de amel eder. Gelecek zamanı delalet ettiğinde de amel eder. Hale delalet ettiğinde de amel eder. Onun için elif lamlı olduğu zaman lam dahil oldu mu? He, o zaman istevel cemi'u. Yani cemi'ul ezmine. El madi vel hal vel istikbal hepsi müsavi olur. Örnek o. Nasıl ki sen merartu bittari bi ebuhu zeyden el ane diyebilirsin, gaden diyebilirsin. Emsi de diyebilirsin. Emsi de olsa yine ne yapar? Amel eder. Peki. Şimdi de mübalağa sıgalarını söyleyecek. Ve ma o isimler ki vuda'a vaz edildi, konuldu. Neyden olduğu halde? Minhu. Min ismil fa'il yani. Gene ismi failden olduğu halde. Vaz edilmiş. Tabi o sigasında bir değişiklik yapılmasıyla beraber yani ismi failin sigasında bir değişiklik yapılmış. O siga başka bir şekle mesela darıp darrab olmuş. Darup olmuş. Midrab olmuş mesela. Tamam mı? Dolayısıyla ismi failin tanımından ne yapmış oluyor? Çıkıyor yani. Ha. Öyle değil mi? İsmi failin tanımı niye çıkıyor? Mübalağaya delalet ettiğinden dolayı. İsmi failin kendisinde ne yok? Mübalağa yok. Ama ismi failden olduğu halde ne için vaz edilmiş? O lam bu da'ya mutalliktir. Ne için vaz edilmiş? Lil mübalağati. İfadetil mübalağati. Yani mübalağa ifade etsin için ismi failden olduğu halde mübalağa ifade etsin için konulmuş olan kelimeler ne gibi mesela örnek veriyor? Ke darrabin mübalağı darıptır yani. Tamam mı? Ve darubin mübalağı darıp. Ve midrabin mübalağı darıp. Darıbın nesidir? Bunlar hep mübalağısı. Mübalağıyla döven. Ve alimin alim gibi. Alim. Bu da ne? Kesirül ilm yani. Mübalağatı alim. Alimin mübalağı. Alim. Mübalağıyla bilen. Tamam mı? Ve hazirin fail vezinde bu da mübalağa ile hadis sakınan korunan demek herhalde değil mi? Hadir sakınan korunan hadir sakınan korunan yakudun mübalağa ile uyanık. Yakuz uyanık. Hazir de hazeral hazere korktu, sakındı. Evet. Hazirun dikkatli, uyanık, ihtiyatlı, açık göz. Hizrun, hazerun, uyanık olma hali, teyakkuz. Hazeral mevt. Ölüm korkusu, havf manasında yani orada. Bu manada hazira yahzeru, hazeran, merak etmek, tasalanmak, endişelenmek, kaygılanmak. Hazir, yakudun uyanık. Onda kullanılıyor ya, yakud, yakız, mübalağatü yakızdır. Hazirun biraz daha böyle tedbirli, uyanık, ihtiyatlı. Evet. Raculun hazirun denir. Raculun hazirun. Ey ne demek? Müteyakkidun. Burada da öyle tefsir etmiş. Camide. Müteyakkidun. Uyanık yani. Evet. Şimdi ma müptedanın haberi geldi. Toplayalım şimdi orayı. Ve ma vuda'a minhu lil mubalagati k كَدَّرَّابٍ وَدَرُوبٍ وَمِدْرَابٍ وَعَلِيمٍ وَحَذِرٍ مِثْلُهُ. Haber bu. Yani mislu ismil faili fil ameli ve iştirati ma yuştaratu, değil mi? Ve iştirati ma yuştaratu bihi. İsmi failde ne şart koşuluyorsa onların şart koşulması ve ismi failin amel etmesi hususunda aynı ismi fail gibidir. Yani onda ismi failde mesela neler şart koştuk? Dedik ki işte hale istikbale delalet edecek. İtimat edecek. İtimat şartları vardı. Değil mi? Evet. İzâ kânet ilmû mislihû. Mislih ismi fâil. Evet. Vel müsenna. Yani ismi failin amel ettiği her şeyde bunlar da amel ediyorlar. İsmi failde şart koşulan şeyler bunlarda da aynı şekilde ne yapılmış? Şart koşulmuş yani. Fakat bazı naivciler bunların mef'ulü nasb etmesinde hale ve İstikbale delaleti şart koşmuyorlar. Zaten mübalağa ifade ediyor diyorlar. Fiile müşabiheti tam oluyor. Bir daha artık hal ve istikbal şart koşulmaz diyorlar yani. Ama Musanif ona zaten hiç değinmedi. Direkt mithluhu dedi. Mithlu ismi fail. Bunlar ismi fail gibidir. Vel müthenna tesniye. Tesniyesi ismi fail. Ve bu mübalağaların tesniyesi. Efendim vel mecmu'u cemi, vel mecmu'u cemi, aynı şekilde bunlar da nedir? Mithluhu, mithlu ismil faili, ismi fail gibidir. Tamam. Bunlar da amel etmekte ve amelde şart koşulan hususlarda aynı ismi fail gibidir. Ancak burada şunu söyleyelim, orası önemli. Tesniye ve cemi olduğu zaman da, tesniye olduğunda failin istitarı vaciptir. Cemi olduğu zamanda da cemi musahhah olursa yine failin müstetir olması vaciptir. Mükesser olursa failin müstetir olması vacip değil. Mesela nasirani dedin mi? Faili vücuben tahtında huma. Nasirune faili tahtında müstetir vücuben hum. Mesela örnek verelim. Ezzeydani. İki zeytler. Daribani amran el-ane. Ezzeydune. Daribune amran gaden. Tamam mı? Mesela burada elif lamsız olduğu için hale ve istikbale delalet etmesi gerekiyor. Aynı şey gibi. İsmi faal müfredi gibi. Elif lamlı olsa Ezzeydani et daribani amran emsi olur. Çünkü et darib olsa değil mi? O da aynı oluyordu. Ca'enit daribu ebuhu amran emsi. Yani bunlar tesniyesi ve cemisi efendim cemileri mithluhu ismi faili müfredi gibidir. Fakat orada o şey aklımızda her zaman bulunması lazım. Burada onun gibidir derken tesniyelerde failin istitarı vaciptir. Tesniyelerde failin istitarı gizlenmesi vaciptir. Cemilerde de musahhah olanında salim cemilerde failin gizlenmesi vaciptir. Mükesserler ne yapabilir? Onlar ref edip onlar müfret hükmündedir. Yani müfret gibidirler. Ref edip fail zahir fail alabilir. Onu da söylemesi lazım. Ve yecuzu caiz olur. Ne? Hazfun nuni. Tesniye ve cem'un nununu hasfetmek caizdir. Neyle beraber? Ma'ale ameli. Amel etmesiyle beraber. Yani amel ediyor. amel etmesiyle beraber tesniye nunu, cemi nunu hasfedilebilir mi? Edilebilir. Tamam. Tahfif olur yani. Ve ta'rifi marife olmasıyla beraber yani. Amel etmesi ve ta'rifi ve ma'at ta'rifi. Peki niçin hasfedilebilir? Tahfifen, tahfif olsun için. Evet, bizim kıraate göre değil de başka bir kıraate göre var. El mukimi salate. El mukimi es salate. Bak, es salate nasip etmiş. Meful almış. El mukimi neydi? Nun düşmüş. Elif lamdadır. El mukimi. Yani, bir nasip salâ. Alel mef'uliyeti bak. Mef'uliyet üzere. Hı. Peki bir de nekre olduğunda, nekre olduğunda diyorlar ki yok. Şimdi lezaikul azâbe diye okuyan olmuş. O diyor daiftir. Lezaikul azâbi. Lezaiku. Lezaiku ne? Lezaikul azâbi. Lezaikul azâbi bin nas. Fahadru az daiftir. Var mı onda kıraat? Belki de yok. Lezaikul azâbi. Ayet değil mi hocam? Lezaikul azâbi. İnneküm lezâikul azâb. Ayet. Lezaikul azâbi. Evet, şimdi bizim kıraata göre zaten el-mukîm-i salâti. Bizde zaten izaf olmuş. Diyor ki amel etmesiyle beraber ve marife olmasıyla beraber tahfif için nunu hasbetmek tesniye ve de cemi de caizdir. El-mukîm-i salâte. Amel etmiş, elif lamlıdır. Cemidir. Nunu ne yapılmış? Hasbedilmiş. Niye? İlletle tahfife. El-mukîmînas-salâte demek de caizdir. El-mukîmîs-salâte demek de caizdir. Evet.